England til Skotland, der sejlede en brik med læk i begge ender, med røden mast og ræk. Og hele lusse, da vi kommer lang vejs fra, kurat for skib og skole, når vi ser Amerika. Vi havde ingen anker og heller ingen ret. Vi sejlede efter bølgerne og skib og skamle hat. Og hele lusse, da vi kommer lang vejs fra, kurat for skib og skole, når vi ser Amerika. Lanternerne i stavnen, vi aldrig hængte ud. Vi klarede os med lygten på kaptajnens røde tud. Og hele lusse, da vi kommer lang vejs fra, hurra for skib og skole, når vi ser Amerika. Hver morgen og hver aften, der fik vi mælkegrød, men det var den slags mælk, som ud i Nordsøen flød. Og hele lusse, da vi kommer lang vejs fra, hurra for skib og skole, når vi ser Amerika. Kahytten, som vi boede i, det var et brændende skur. Kompasset, det var skiven af et gammelt kukkeur.